Przepraszam, że noszę twoją broszkę, ponoszę ją jeszcze tylko troszkę. Przez rok nie ruszam twoich szminek, ustom zrobię dziś upominek. Świeże oko schnie od ryku, z szuflad słyszę kukuryku. Czy wyschły myśli i balsamy? Nie pamiętam uśmiechu mamy. Przepraszam, że zdjęłam folię z butów, za małe wciąż zerkam okiem z nudów. Pękły flakony z Barcelony, w mojej szafie znowu zgony. Płaczące, słychać też powiew ważnych kreacji.